Bu adam biraz tuhaf aslında. Seviyor da söylemiyor hakkıyla. Bakışında gizliyor esasında. Hatasının farkında. Bu onun suçu değil ki aslında. Büyüyorken öğretmiyor ki ata. Seviyorsan anlat adabıyla, günahıyla, sevabıyla. Bu kadın anlıyor esasında, duymak istiyor. Zor olsa da sevilmeyi, hissetmeyi, güvenmeyi. Yarının pembesi yok aklımda. Hemen şu an yaşat bana şefkatini, ilgini ve sevgini. Değişemem ki, bu çok zor. Seviyorum tabi, konuşmasam da. Sevmeseydim anlardım sevdiğimi şu anda. Konuşma, anlatma, hissettir. Yalnızca duruşunla, bakışınla güven ver varlığınla. Zor olsa da sevilmeyi, hissetmeyi, güvenmeyi. Yarının pembesi yok aklımda. Hemen şu an yaşat bana şefkatini, ilgini ve sevgini. Değişemem ki, bu çok zor. Seviyorum tabii, konuşmasam da. Sevmeseydim anlardım sevdiğimi şu anda. Konuşma, anlatma, hissettir. Yalnızca duruşunla, bakışınla, güvenle, varlığınla. Değişemem ki, bu çok zor. Seviyorum tabii konuşmasam da. Sevmeseydim anlardın. Konuşma.